Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Theresa May zapowiada, będę tworzyła rząd. Brytyjska premier dostała zgodę od królowej. Uciekł z polskiego więzienia, został ujęty w Szwecji w serwisie Trójki o zatrzymaniu Macieja Jasulewicza, skazanego za przestępstwa narkotykowe. Ale będzie także o tym, ile Polacy wydadzą na wakacje. Kilkanaście minut. Tyle trwało spotkanie w pałacu Buckingham brytyjskiej premier z brytyjską królową. Theresa May pojechała poprosić Elżbietę II o zgodę na utworzenie rządu. I to mimo, że we wczorajszych wyborach jej partia konserwatywna utraciła parlamentarną większość. Po rozmowach premier przed chwilą stwierdziła, że będzie tworzyła swój gabinet. O tym, jak będzie to robiła, Adam Dąbrowski. Ten rząd Theresa May będzie pewnie tworzyć w aliansie z DUP, partią unionistów z północnej Irlandii, która wprowadziła do Izby Gmin 10 posłów. Tym samym premier mówi nie apelowi lidera lewicy Jeremy'ego Corbyna, by podała się do dymisji. Ale komentatorzy są zgodni, obecnie pozycja Theresa May jest osłabiona. Ogłosiła bowiem przedwczesne wybory, by zwiększyć swoje zaplecze parlamentarne. Sondaże na początku sugerowały, że prawica uzyska więcej mandatów. A tymczasem media donoszą, że do parlamentu ledwo dostała się szefowa MSW Amber Rudd. Większość ledwie 300 głosów. W Izbie Gmin nie zasiądzie też były wicepremier Nick Clegg z liberalnych demokratów, a także niegdysiejszy przywódca szkockiej partii narodowej Alex Salmond. Do dymisji podał się Phil Nuttall. UKIP, partia niepodległości, która największe sukcesy święciła za czasów Nigela Farage'a, szuka teraz nowego lidera. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Uciekł z polskiego więzienia. Po 7 latach został zatrzymany przez szwedzką policję. Funkcjonariusze z grupy zajmującej się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców ujęli Macieja Jasulewicza. Mężczyzna zmienił wygląd. Miał fałszywe dokumenty, wpadł na jednym z osiedli na przedmieściach Sztokholmu. W Polsce trafił za kraty na 8 lat za udział w grupie przestępczej zajmującej się produkcją narkotyków. W chwili zatrzymania 45-latek nie przypominał mężczyzny z wystawionego za nim listu gończego. Zapuścił bowiem brodę i nosił długie włosy. Posługiwał się fałszywym dowodem tożsamości. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. O tym, że Maciej Jasiulewicz ukrywa się w Szwecji, polska policja wiedziała od kilku miesięcy. Wiosną wysłano do tego kraju polskich wywiadowców, którzy wspólnie ze szwedzkimi policjantami uczestniczyli w rozpracowywaniu Macieja Jasiulewicza na miejscu w Sztokholmie. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. A teraz w serwisie apel o oddawanie krwi. Apelują centra krwiodawstwa i przyznają, że im bliżej sezonu urlopowego, tym szybciej kurczą się zapasy. Jeszcze trudniej będzie w czasie wakacji. Mówi Urszula Bzdek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Na pewno wakacje są takim okresem, gdy potrzebujemy dużo więcej krwi, dlatego że wiadomo, trudniej nam uzyskać krew od dawców, bo dawcy wyjeżdżają, mają też swoje wakacje. Więcej jest wypadków, więcej ludzi jest na wczasach i wyjazdach zagranicznych, które niestety wiążą się z tym, że po powrocie często dawca jest dyskwalifikowany na pewien okres czasu, co wynika już z zagrożeń epidemiologicznych. Już teraz tylko w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jako optymalne określane są zapasy zaledwie jednej z 8 grup krwi. W pozostałych przypadkach jest to poziom średni lub bardzo niski. A dawcą, przypomnijmy, może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Niespełna 3000 zł, tyle wyda statystyczny Polak w tym roku na sfinansowanie wakacyjnych wyjazdów. To średnio o 570 zł więcej niż rok wcześniej. Najchętniej wyjedziemy nad Polskie Morze, a za granicę pojedzie co trzeci z nas. Tak wynika z barometru Providenta, mówi Karolina Łuczak z tej firmy. Aż 43% Polaków wybiera się na wakacje. Jest to stosunkowo dużo. Zaobserwowaliśmy, że ilość Polaków, którzy planują wakacyjny wypoczynek, regularnie rośnie. W ubiegłym roku było to 36%. Jest to związane oczywiście z sytuacją ekonomiczną. Żyje się lepiej, w związku z tym coraz więcej osób może sobie na ten wyjazd pozwolić. I to potwierdza analityk finansowy X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień.

clair. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. J'entends dans ta cora toute l'humilité à la verticale dans l'immensité. Znają Państwo z naszego ostatniego spotkania i wtedy też zapowiedziałem, że wybierzemy się do Mali. Nie sądziłem wprawdzie, że tak szybko, ale skoro czas jest sprzyjający, pogoda fantastyczna, myślę, że to jest muzyka, która doskonale pasuje do naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania w tonacji. Lamo Mali. To jest... Właściwie powinienem powiedzieć zespół, ale tak naprawdę grupa przyjaciół, która nagrała pierwszy album i wydała go zupełnie niedawno, chociaż mózgiem tej operacji jest świetnie nam znany pan M, czyli Mathieu Chédid, francuski muzyk, kompozytor, gitarzysta, znany z różnych konfiguracji, z różnych zespołów, piszący muzykę, także filmową. No, człowiek orkiestra, tak naprawdę. W ubiegłym roku M pojechał do Afryki, pojechał do Mali w towarzystwie dwóch muzyków, wirtuozów kory, w towarzystwie Toumaniego Diabaté, jego syna Sidi Diabaté, i z tej wyprawy panowie przywieźli nie tylko pomysły, ale także pierwszy materiał dźwiękowy, który później gdzieś tam był dopracowywany. Bo Lamo Mali to właściwie przedsięwzięcie, które jednoczy licznych artystów, wielu muzyków, nie tylko tych, których wymieniłem. W tej kompozycji, która zabrzmiała przed momentem, śpiewała m.in. Fatoumata Diawara, ale na syntezatorze basowym grał niejaki Damon Albarn. Tych różnych muzyków z różnych stron świata na tej płycie jest wiele i to jest nasza, powiedzmy, najważniejsza dzisiejsza popołudniowa płyta. A skoro Mali, to oczywiście jesteśmy w Bamako. Bamako, bal de Bamako. Je t'ai dans la comme un vertige sur la ville. Moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. J'ai comme les doigts dans la prise. Te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise. J'idéalise. Malice au mali d'émerveille. Le mali Dieu crée la flamme. Le mali danse dans mon âme. On y soit qui mal y pense. Qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse. Au son des balles de Bamako. C'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite. Il reste une chance, sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément. Vire-le, on le fasse légalement. Si t'y penses, c'est que c'est possible. Aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Respire sans morosité. Douce ou cassini, porosité. Si quelqu'un appelle, dis-lui qu'on se tire un bal réel. Ton bassin fait l'hélicoptère. Béni soit qui mal y pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au mal y danse, au son des balles de Bamako. Parce que c'est l'amour qui fait ça. Tu entends? Tu entends cette guitare? Utwór to singiel, prawda? Bal de Bamako. Kogo tutaj nie było? Był M, byli Toumani Diabaté i Sidiki Diabaté grający na korze. Była Fatoumata Diawara oczywiście. No i ten pan rapujący to nie kto inny, tylko Oxmo Puccino, który wprawdzie nie urodził się w Bamako, urodził się w innej części Mali, ale to jest taki człowiek, który bardzo często powraca do Mali, mimo że przecież od młodych lat mieszka w Paryżu. Być może jeszcze dziś przed godziną 15 powrócimy do nagrań Oxmo Puccino. Tutaj ten raper gościnnie. O, a skoro Mali i skoro Bamako, to na tej płycie nie mogło zabraknąć także chyba najsłynniejszego duetu wywodzącego się z Bamako. Amadou i Mariam. Come on my work at the mission. Follow my intuition. Stop and stare around. See the beauty that surrounds. Stop and stare around. Stop and look around. Tick it up, back a tick it down. My head goes up in the clouds. Tick it up, back a tick it down. My heart blows the rhythm down. Stop and sing some more to feel a little bit of love. Stop and sing for more. Stop and love some more. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love Mali, to ty, mój przyjacielu. Tańczymy, śpiewamy, gadamy sobie i wspólnie spędzamy czas. L'Amo Mali, Amadou Mariam, M i Jane. Także w jednym z refrenów tutaj na zakończenie także ta wokalistka pojawiła się. To tyle, jeśli chodzi o L'Amo Mali, bo tak moglibyśmy grać w nieskończoność ten album. Tutaj między innymi pojawia się Filip Żaruski. To jest wokalista, śpiewak, który specjalizuje się w muzyce barokowej, ale jego głos gdzieś tam został wpleciony także w tę tkankę instrumentalną przygotowaną przez M i rodzinę Diabate. Ciekawy album, proszę sięgnąć, jeśli u nas jest gdzieś dostępny, taki idealny na tę pogodę. Jesteśmy cały czas w Bamako, bo o Bamako śpiewa wielu artystów, no i śpiewa oczywiście duet Amadou i Mariam. Nie wiem, czy Państwo pamiętają taki album z roku 2004, tego duetu zatytułowany Dimanche à Bamako, czyli Niedziela w Bamako. No bo co można robić w niedzielę w Bamako? Według muzyków to jest czas świętowania, fetowania i to jest dzień wyprawiania po prostu wesel. A zatem bon dimanche. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. C'est le jour de mariage. Les dimanches. C'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les parents et les sympathisants sont au rendez-vous. Les copains et les voisins sont au rendez-vous. Les foulées et jeudi sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les hommes et les femmes ont mis les beaux boubous. Les bijoux et les chaussures sont au rendez-vous. Les basins et les bobolins. C'est le jour de mariage. Les sotarama, les douni, les taxis et les voitures. Les frères, les sœurs, les badauds, les clients. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Tak po prostu. Body mąż, niedzielę w Bamako. To są dni po prostu wesel, świętowania i zabaw. Amadou Mariam w dzisiejszej tonacji. To są utwory z ostatnich lat, bądź bardzo świeże. To teraz zrobimy sobie taką wycieczkę do Bamako gdzieś przełomu lat 60. i 70., kiedy jeszcze nie było tych wszystkich fantastycznych studiów nagraniowych, które założyli Malijczycy, którzy przyjechali z Paryża do Bamako, żeby rejestrować młodych artystów malijskich. Wtedy, czyli na początku lat 70., to były zupełnie inne czasy i grały w Mali, w Bamako przede wszystkim orkiestry. No a gdzie były te najważniejsze orkiestry? Albo działały chociażby przy głównym dworcu i to była orkiestra kolejowa, albo to były orkiestry, które grały w restauracjach w najsłynniejszych hotelach w Bamako. Dwóch, trzech. To były te najważniejsze zespoły, były także zespoły narodowe, o których jeszcze dzisiaj opowiem, ale skoro tak, to przenieśmy się na dworzec, bo orkiestra, no właśnie, kolejowa, założona pod koniec lat 60. to był jeden z tych najważniejszych zespołów, który skupiał w Bamako młodych muzyków. Wśród nich był wokalista, taki wtedy jeszcze zupełnie nieznany, Salif Keita, który oczywiście później odniósł ogromny sukces, ale debiutował między innymi w tej orkiestrze, a całość prowadził Tidani Kone. A zatem początek lat 70. i orkiestra kolejowa z Bamako. Solo juro do ika sumaya ibolo bila madu ibolo bila mejo mujuro do ika sumaya ibolo bila usu ibolo bila mejo mujuro do ika sumaya ibolo bila dara ibolo bila tuba diva do ika sumaya ibolo bila kolongo ibolo bila temale diva do ika sumaya ibolo bila sweki ibolo bila basi juro do Ikamila salifu, ikamila mikoro njima na ikasumaya Arai bandile, fankayi ya folida idumaye Arai bandile, jayikana na kanusa to no di bato le be mali kele patila ibolo bila tijani ibolo bila buruni mano ikasumaya ara ibandile kai kanana kanu saimalo bonna ara ibandile fankai ya folile Orchest Rail Band de Bamako, czyli po prostu orkiestra kolejowa z Bamako. Początek lat 70. Zastanawiam się, czy PKP ma na przykład swoją orkiestrę, na przykład tego typu. Nie wiem, w każdym razie w Bamako na początku lat 70. takie zespoły istniały i to była ta najsłynniejsza orkiestra, która grupowała młodych muzyków. To było ważne, bo gdy goście przyjeżdżali do Bamako, to właśnie w lokalnym barze, w lokalnej restauracji witały ich dźwięki właśnie takiej oto orkiestry. To odtworzyliśmy dla Państwa z płyty winylowej wznowionej przez Mississippi Records, amerykańskiej wytwórni z Portland, która szuka między innymi takich nagrań i takich zespołów. Ale oprócz zespołu dworcowego, czy też kolejowego, jak wolimy, czy zespołów hotelowych, były dwie orkiestry tak zwane narodowe. Ponieważ w latach 70. w Mali rozpoczęły się rządy już mocnej, silnej ręki hunty wojskowej, która wspierała z jednej strony sport, no a z drugiej strony, tak się szczęśliwie złożyło, także muzykę. Założono orkiestrę narodową, co więcej dwie orkiestry narodowe, orkiestrę A i orkiestrę B. I to byli kolejni młodzi muzycy, którzy wymiennie grali nie tylko w Bamako, ale także jeździli w inne części Mali. Mieli niezłe instrumenty, które kupowano przede wszystkim we Francji. Repertuar sami sobie pisali, bo jak się okazało, no, w Bamako mieszkała ogromna liczba fantastycznych muzyków, o czym później mogliśmy się przekonać. A zatem L'Orchestre National A de la République du Mali, czyli gdybyśmy mieli dwie strony, to strona A, strona B. Do końca nie wiem, czy B to byli zmiennicy A. Wydaje mi się, że nie. Jedni i drudzy byli znakomici, tyle tylko, że tych zajęć, prac, zleceń było tyle, że stworzono dwie orkiestry. A zatem orkiestra A i Sakoba. Yeah, yo, Zara. Orkiestra Narodowa A Republiki Mali, L'Orchestre National A de la République du Mali, Sakoba, początek lat 70. z odrobinę trzeszczącej płyty winylowej, ale cały urok słuchania muzyki właśnie z tamtych lat jest właśnie ten, że możemy również słuchać jej z czarnych winylowych płyt. Porzucamy orkiestry i jeszcze jeden większy zespół, bo w tym samym czasie istniała bardzo ważna grupa przyjaciół, którzy nazwali się ambasadorami, Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. Oni byli zrzeszeni właśnie w takim motelu, to jest hotel, restauracja prowadzona przez jednego z muzyków, z tym, że różnica była zasadnicza, bo to była grupa przyjaciół artystów pochodzących z różnych części Afryki, bo byli nie tylko Maliczycy, ale także artyści z Wybrzeża Kości Słoniowej, z Senegalu, z Gwinei. Trochę tworzyli w opozycji do tych narodowych orkiestr, zresztą Salif Keita, który w pewnym momencie opuścił orkiestrę kolejową, później powiadał, że ambasadorzy byli bardziej intelektualistami w zestawieniu z muzykami z orkiestry kolejowej. To jest kolejna wielka historia. My dzisiaj do niej właściwie nie będziemy powracać. Ja chciałbym zagrać dla Państwa jeden fragment z małej płyty z 2015 roku Ambasadorów, kiedy to postanowili raz jeszcze zebrać się po wielu, wielu latach i nagrać cztery utwory. Seydou. Seydou, utwór Salifa Keita, ale w nowym opracowaniu Les Ambassadeurs z roku 2015, kiedy to powrócili z taką małą płytką z czterema kompozycjami. Dzisiaj w tonacji Mali, obiecane w Mali, co będzie za tydzień, tego nie powiem, ale zapraszam od godziny 14, a teraz wielka dama, chociaż mam wrażenie, że nie do końca znana, Bako Danion, ponad 50 lat aktywnej kariery od połowy lat 60. do momentu śmierci w roku 2015. W latach 60., na początku lat 70. występowała z właśnie tymi big bandami z Bamako, ale później nagrywała także materiały solowe, choć większość z nich dostępna była wyłącznie w formacie kasetowym, czy później jakichś przegrywanych kompaktów dostępnych wyłącznie gdzieś tam w Bamako. W 2007 roku i później w 2009 pojawiły się jej solowe płyty dystrybuowane już w Europie. Mam wrażenie, że to nie było do końca to, czym zachwycała w latach 70. i 80., ale i na tych płytach można znaleźć perełki, chociażby jak ta kompozycja Salimu. Ne kwani nye ni kune sarata la kini kini kwe Naluma dolo saragabo dolo manjine salimu Salimu, Bako Danion z roku 2007. Na prawie zakończenie dzisiejszej tonacji Bartek Gil i Jacek Hawryluk dziękujemy. Po godzinie 15 Kasia Borowiecka, a dziś na zakończenie obiecany raper z Mali Oxmo Puccino. Thank you. Pluie sur le bitume en panne, d'essuie-glace, mon pare-brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. Vérité dépend de celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout, le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense, les regrets c'est quand on se gourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris, c'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges, les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite, en vieillissant, de moins en moins de plumes poursuivre. La durée de ma chanson est décroissante. Désolé, je ne sais compter que jusqu'à 60. 365 jours plus 700 le temps commence à manquer, tu l'espionnes. 365 jours plus 700 le temps commence à compter, tu te questionnes. Vivre, c'est déchiffrer des lettres, des chutes et des litres, des chèques et des contrats. Tout ce que tu pourras et lorsque tu pourras plus, tout va ralentir, signe que l'avenir devient repentir. Chaque marche passée, l'escalier s'effondre, alors je saute en chantant chaque seconde. La vie est un beau train avec de sales wagons, et la chance vagabonde, j'attends pas qu'on m'approuve. Je suis un grand de ce monde, compose avec la lumière en tant qu'homme de l'ombre. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Konkursowe zadanie jest proste. Trzeba, jak głosi regulamin naszej 47. akcji, zorganizować wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Te prace oceni jury i na tej podstawie wybierze zwycięzców. Na pracę czekamy już teraz, a ostateczny termin przyjmowania sprawozdań to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Informacje konkursowe również na stronie 2kółka.polskieradio.pl. Zwycięzcy naszej akcji pojadą w nagrodę na rajd rowerowy do Włoch szlakami Riviery Adriatyckiej. Dziś o kolejnym etapie tej wyprawy. Obok mnie Marta Smolak z Itaki. Drodzy Państwo, region, po którym będziemy podróżować w tym roku, region Emilia-Romagna, jest fantastyczny dla rowerzystów. Ma mnóstwo przepięknie przygotowanych, opracowanych tras rowerowych, które prowadzą do fantastycznych miejsc. I tym razem jedziemy do miasta rowerów, do Ferrari. Jest to stolica epoki odrodzenia. Miasto położone przy rzece Pad, nierozerwalnie związane z kulturą dwóch kółek. Tam po prostu królują rowerzyści, o czym przekonamy się na własne oczy. Oczywiście zobaczymy tą najstarszą część miasta. Miasto, które datowane jest na VII wiek. Jedne może z najlepiej zachowanych umocnień renesansowych we Włoszech znajdują się właśnie w Ferrari. A co ciekawe, tymi umocnieniami prowadzi trasa rowerowa, która ma 17 km i jadąc tą trasą zobaczymy centralny zamek, najbardziej znaną budowlę miasta, późnoromańską katedrę pod wezwaniem świętego Jerzego, a naprzeciwko katedry Palazzo del Comune, średniowieczny ratusz. Natomiast plac przed ratuszem, który stanowi centrum życia współczesnej Ferrari, jest zawsze pełen rowerów. Bo tak jak wspomniałam, nie tylko turyści przemieszczają się tam na rowerach, ale również mieszkańcy.